Toisaalta tämä jouluodotus tämmöistä. Juu, eli underground huminaa siis ja näin poispäin. Joo. Millä aloitetaan? Kuunnellaan vaikka Exploiteria alkuun. No alkuun sitä ja joo. Yhdeltä toista pitäisi olla vieraita. Kyllä, sitten puolen sen tunnin kuulee. Päästä. Viimeistään selvii. Tuleeko? Näin on, näin on. Mut nyt on kolmas kerta, kun on ollut puhetta. Tulee. Ei mainita nyt nimeä etukäteen, niin ehkä. Kolmas kerta toden sanoo. Toivoa, mutta toivotaan. Niin. Alkuun Exploited ja Beat the Bastard samat nimiseltä levyltä. Just don't skill, don't have a clue. to a rendezvous well. We'll take a dip in the waves, as done by some certain slaves. After that usual razzmatazz, I'll take you home and all of the jazz. They better suicide date. We'll take a dip in the waves, as done by the surfside slaves. After that usual razzmatazz, I'll take you home and all of that jazz. Been better society, wow! We'll take a dip in the waves, as done by the surfside slaves. After that usual razzmatazz, I'll take you home and all of the jazz. They've let us surf side day. Näin. Se oli The Triumphs. Ja surfside date. All right. Sellaista surfimeininkiä. Kyllä, siellä voi nyt surffailla. No melkein. Tuli. Paikka taikoin. Juu, vaikka lehdessä eilen oli, että lunta tulee ja kunnolla, mutta ei toi kyllä musta lumelta näyttänyt. Mitäs pienestä? Oikein. Eipä niin, mutta. Se ei haittaa, koska me olemme nyt sisätiloissa ja kuuntelemme seuraavan kappaleen. Kyllä. Joo, ja sehän on Atomic Dog by George Clinton. Jaha, kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta. Mites biisin nimi arvotaan vai? Ei, se oli Atomic Dog. Aa, okei. Okay. George Clintonilta. Selvä, näin. This is a story of famous dog. For the dog that chases its tail will be busy. These are clapping dogs, rhythmic dogs, harmonic dogs, house dogs, street dogs, dogs of the world unite, dancing dogs. Yeah, kind of dog, funky dog. Nasty dog. Dog in me. Näin. Siinähän oli Ronnie Dio and the Prophets, Everybody's Got a Dance, levyltä Dio at Domino's. Niin, tämä samainen Dio, joka myöhemmin lauleskeli Holy Diveria ynnä muuta. Hieman kireimmissä housuissa itse. Juu, ja vähemmän tukkaa otsalle. Niin. Näinpä. Mutta. Ehkä se on pistänyt sen niin kiukkuisen kuuloseksi sitten. Hyvin todennäköistä. Mutta jos on kiukkunen, niin on se... No joo, se siitä. Se siitä, joo. Ja sen kestävyydestä niin edelleen. Seuraava artisti tuskin lienee nahkahousuinen semmoinen. Ei se kyllä ole varma, en usko. No niin, eli? Joo, se Gearhead mukana Prince Paul, kappale Line One, check one. Okei. Okay. Yo, what's up, what's up, what's up, yo, yo, yo, yo, 1-2, mic check, 1-2, yo, Prince Paul, man, yo, Prince Paul, you ready? Yo, yo, check, 1-2, yo, Prince Paul, we gonna kick a little something like this one time for y'all, we gonna kick a little something like this, check it, 1-2. näin. Se oli Diamond Head levyltään Lightning to the Nations, The Prince-biisin nimi. Ja se oli vaan ihan aasisilta siihen edelliseen kappaleeseen, kun siinäkin oli joku Prince. Prince Ballhan siinä oli, kyllä. Kyllä, näin. Yeah. Löyhä oli aasinsilta, aasi olisi tippunut. Näin voi olla. Mutta. Onneksi ei meillä ole aaseja. Aivan totta. Eikä näy hirveästi kyllä vielä vieraitakaan, mutta juu, on sitä niin mä 4 minuuttia aikaakin. No niin, pistetäänkö ajastus päälle vai seuraava biisi? Laitetaan seuraava biisi. Otis Reddingiä. No niin. The Dog of the Bay-levyltä kappale nimeltään Open the Door. Jee, yeah, ovet auki. I've been so wrong, so many times. And you know what I'm talking about. We've all been wrong a time in our life. And we all make mistakes sometimes of leaving what's good for us. I made that mistake, and now I'm trying to get back to my baby. Just running around, showing up is killing me. Let me in, let me in. Let me in, let me in. Let me in, let me in. Let me in, let me in, let me in, let me in, let me ease on in. Look into my eyes. Can't you see I got to come on in? I ain't lying and I ain't smiling, buddy, baby. Open the door or I'll bust it in. Cause this running around, showing up is killing me. Yes, it is. It's killing me, baby. I got to come on in. Let me in, baby. Please, let me in. I got to come on in, honey. Open the door. Open the door. Let me in. Let me in. Let me in. Let me ease on in. Mama, mama, got to come in. Open the door. I can't stand this cold. Let me in this house. I'm tired of running around. Tired of being all alone. And standing out here and walking with, walking with. If you wanna be somebody, you can't mess around. If you want to be somebody, you can't mess around. Näin. Sinne meni Rufus Thomas. Ja, no niin, Get on Up and Do It, Crown Prince of Dance-levyltään. Jaha, nyt joo. Joku pässi soittaa. Laitetaan seuraava biisi, niin saat vastaan. Toinen biisi, Otis Reddingin, levy vaihtui kyllä nyt jo, mutta soul albumiksi, Nobody Knows You When You're Down and Out. Näin. Once I lived a life of a millionaire. People spending my money, honey, Lord, and I just didn't care at all. Taking my friends out, trying to have a good time. We drank that strong bootlegged liquor. Just as soon as my money got so low, I couldn't find my friend, Lord, and I just didn't have no place to go now, Lord. But if I ever get my hands on them green dollars again, yeah, I'm gonna hold on. Big eagle grin, Lord. I'm trying to tell y'all that nobody wants you. People, nobody wants you, no, when you down and now, that Lord. Big hearts in your pocket, no, there is not one penny. All of them so-called friends, I'm trying to tell y'all that you haven't got any, but and just as soon as you get back on your feet again, people, I'm trying to tell you that here they come, telling you all that your long lost friend, oh. Nobody wants you, oh. Nobody wants you, no, no. Nobody wants you, no. Nobody needs you, nobody wants you when you're down and out, Lord. And nobody has a good thing about you, and nobody can tell you when to turn and when to go. But there is a no niin, siinä oli Otis Reddingiä ja vieraskin saapui paikalle, eli Lapin polthajista Tommo, tervetuloa. Huomenta vaan. Juu, ja laitetaan ensimmäinen kappale tästä, niin päästään sitten ihan haistattelemaan huolella. Eli se oli se Paperittoman Stacylla. Kyllä. Kyllä, ja näin se menee. Sopii kampauksenne takkikomme kokonaisuus. Ohi kulkevat mimmit hymyilee. Jäijät katsoo kierron ikävästi mulkoilee. Järjestyksen valvojat otti eilen alin kiinni kun se niilas ja sojaa. Mut täytyy olla varovainen. Palautus kohdallani tarkoittaisi kuolemaa. Eikä mulla tää muuta tekemistä kun panna pankoisia tyttäjän ja polta pilveä. Poliisia päällä en jätä Stacylla jos duunin tai kouluun. Eikä mulla tää muuta tekemistä kun panna pankoisia tyttäjän ja polta pilveä. odotan migriltä päätöstää. Jos on kielteinen, en muuta voi kun niiltä kadota, sillä maahan jo synnyin. Nyt todellakaan aio enää koskaan palata. Eikä mulla täällä muuta tekemistä, kun panna valkoisia tyttöjä ja polta pilveään. Poliisi on pöllä, ei kata peisillä, jos duunin takoon. Eikä mulla täällä muuta tekemistä, kun panna valkoisia tyttöjä ja polta pilveään. Poliisi on pöllä, ei kata peisillä, jos duunin takoon. Pää on liian muodon polta tupakkaa. Katso kuinka ihmiset tarvoa räntäsotessaan. Onkohan äiti siellä jossain, siellä elossa ja terveenä? Eikä mulla täällä muuta tekemistä, kun panna fantasia tyttöjä ja polta pilveä. Olisi ja pöydä, en näytä teisillä, jos tuunin tai kouluun. Eikä mulla täällä muuta tekemistä, kun panna fantasia tyttöjä ja polta pilveä. Olisi ja pöydä, en näytä teisillä, jos tuunin tai kouluun. Satana. Näin. Lapin polthajat siis. Ja tuota, kerro vähän tuosta bändistä. Kaiken näköistä, niin kuin, ketä siinä soittaa, kauan olette ollut ja näin poispäin. Historiaa. No historia. Perustettiin tämä joskus 97 Jukkelin kanssa. Silloin se ei toiminut kuin pari vuotta ja emme soitettu kyllä kovin monta keikkaakaan, alle 10. Tehtiin demoja, sitten sen parin vuoden jälkeen lopeteltiin ja kumpikin jatkoi tahoille ja Jukkeli muutti Itävaltaan. Mutta sitten me nähtiin Tavastialla uudelleen, mä en nyt muista, olisiko se sitten ollut 2008. Ja silloin tuli juttu vähän silleen, että kyllä meillä ihan hyviä biisejä oli, että kannattaisiko käydä äänittämään ne, että niin kuin muistoksi itselle. Ja no sitten me käytiin äänittämään EP-lisen verran, kumpikaan ei muistanut, mitä biisejä meillä on. Siihen aikaan oli vielä toi entinen basisti sitten alkuperäisestä kokoonpanosta, Moguli, mukana. Ja mä tein uusia biisejä, Jukkeli teki uusia biisejä, ei me muistettu kuin yksi niistä vanhoista. Ja studioon mentiin ja sitten tuli sitten EP-linen. Ja mä en oikein, tämä kuulostaa vähän uskomattomalta, mutta siellä sattumalta oli sellainen saksalainen punkdikkari siellä studiossa käymässä. En muista mistä syystä, mutta se vaan sattui kuuleeseen ja oli silleen, että onko teillä jo tälleen julkaisia. Ja eihän meillä ollut, mutta sen jälkeen oli. No niin, okei. Okay. Se oli oikeasti tosi juttu, aivan älytön juttu. Ihan älytön mäihä kyllä. Julkaistiinko se sitten Saksassa ensin vai ihan Suomessa? Saksassa ja Suomessa. Siinä oli monta julkaisijaa silloin mukana ja painosmääräkin taisi olla, kun siihen aikaan vielä levyjä myytiin, niin 500 kappaletta ja kyllä vissiin menikin sitten kaikki. No niin, harmi vaan, että niitä ei nyt meille sitten tänne kulkeutunut, olisi ollut kiva kuulla jotain senkin ajan matskuu. No, onko se niistä joku kokoelma? Vai muistatko mä väärin? On jo olemassa kokoelmalevy, mutta eihän mä tajunnut semmoista ottaa tänne. Mulla on kyllä itsellä jossakin. Niinpä. Muistin juuri. Joo, sieltä jostain laatikoiden kätköstä saa sitten kaivella. Niin, no mulla on vähän ollut sitä, kiitos muuton, niin tommosia. No, jos jollain kuulijalla kiinnostaa tsekkaa, niin kyllä se netistä pitäisi löytyä ainakin YouTubesta. No niin, että sieltä sitten. Niin, ja nyt on neljäs levy sitten. Joo, lähti vähän lapasesta tämä biisi äänittely. No niin, no ainakin biisejä on tullut siis ja ihan mukavanlaisesti. Mites nämä kolme ensin edeltävää? Joo, täys pitkiä ja mä nyt en muista minä vuonna mikäkin levy tuli, mutta niin kuin tätä neljättä edeltävästä on kyllä jo aikaa, onko 2 vai 3 vuotta. Et jonkin verran vierähti tuossa. Juu, sitä on levätty laakereilla, paitsi nyt viime aikoina ette paljon lepäillyt, kun oli toi Japanin kiertuekin. Olikos mimmonen reissu? 3 viikkoa, 16 keikkaa. Hirveitä ryyppäämistä joka päivä. keikat meni yllättävän hyvin siihen nähden, että kuin toi bändi on niinku tottunut kiertämään maailmalla. Siinä kyllä, jos tulee välipäivä, niin sitten se on aamusta asti pämppäämistä. Ei tämän ikäisenä oikein jaksaiskaan, mutta kun oikein osaa olla muutenkaan. No niinpä, ei sitä oikein muuta tekemistä lieni. Niin, mutta miten sanoo? Siellä oli kyllä semmoisia niin uskomattomia keikkoja ja uskomaton reissu. Ne ihmiset on aivan ihania. Mullahan jos kitara kesken kaiken, niin saman tien saatiin lainaan tuolta Genjiltä. Soittaa semmoisessa bändissä kuin Hat Trickers. Ja sitten kuski, ennen kuin me päästiin sinne, niin ihan oikeasti kuski joutui vähän poliisin kanssa ongelmiin. Ja ei se sitten päässyt kuskaamaan koko reissulle. Ja sitten tämä ihminen, joka oli sille tulossa kuvaamaan sitä reissua, niin se vaan hyppäsi autorattiin ja sitten mentiin. Nonni, se homma niin kuin järjestyi sitten kuitenkin kaikki puoli parhain päin. No kyllä, siellä tuntuu olevan ihmisillä vähän semmoinen first things first. Ja varsinkin silleen, että jos on niin kuin punk touhussa mukana, niin sitten se niin kuin menee etusijalle semmoinen, että bändi on rundilla toiselta puolelta maailmaa. Näin on. Joo, se kyllä ihan hienoakin, että sitä arvostetaan silleen. Että. On kyllä. Todella kivat muistot jäi itselleen. Sieltä voisi olla vaikeuksissa, jos omin päin täytyisi hoidella noin. No voi vittu, meikä maalainen saatana. Ei sitä osaisi lukea niitä kirjainmerkkejä. No ei, kyllä, kun katsoi just toi CD, minkä toit, taitaa olla Japani painos. Joo. Siinä on ne Japan Tour, niin ei tosta oikein mitään tolkkuusa niistä koukeroista. No ei, pitää varmaan jonkun verran paneutua asiaan, niin sitten saattaisi jo vähän auetakin. Jos sitä opettelisi Japania. Mutta onko se nyt näin, niin kun mä jostain katoin tuosta ja turpakirjasivulta, että CD julkaistiin Lapissa ja sitten vinyylis täällä. Joo, taitaa olla. Mä en ole siihen asian itse niin kauhean hyvin perehtynyt, kun jotenkin ajattelin, että Jukkeli ja Joose hoitaa nämä levykuviot ja mun pitää sitten tehdä biisejä ja soitella keikkoja. Niin, ja tulla vielä tänne näin höpisee. Niin, sekin vielä. Sekin vielä. Sä toit tässä muutaman muunkin levyn mukana ja näistä. Haluaisitko jotain näistä sanoa tai soittaa tähän väliin? No oikeastaan joo, koska nyt näyttää olevan aivan hemmetin synkkä sää ja oli kyllä todella vaikeaa lähteä liikkeelle aamulla, niin Turbo Negron High on Crime on itselle semmoinen super tärkeä ja kiva biisi, jota kuuntelen silloin, kun oikein alkaa tuntua vaikealta tämä oleminen ja eläminen. Sinullahan hyvä musiikkimaku on, hyvänä aikaa. No kiitoksia. Kyllä, kyllä. Moneskohan biisi se on tuosta. Lunttaassa huomioon hevosin. Joo. Sitten. Veikkaan, että 7, mutta en ole nyt ihan täysin varma. Aika hyvin veikattu, se nimittäin on 7. No niin. Eli se sitten seuraavaksi. All right. Don't wanna go to work again ever Jebo. Jee. No niin, harmaat pilvet kaikkosivat. Kyllä. Vesisade muuttui auringonpaisteeksi. Kyllähän se melkein Jeesus-kamaa on sillä lailla, jos miettii. Näin on, näin on. Tai... Joo. Joo. Mites tää levy, no mä pystyn kyllä luntaamaan, mutta kuulijat ei välttämättä pysty, niin missä, milloin tehtiin tämä Lapin polttajat nelonen? Tammikuussa Viitasen Jani studiolle mentiin. Tämä on tämä yön ekassa kokoonpanossa käsittääkseni ja siinä ekan levyn aikaan ollut mestoilla ja muutenkin aika legendaarinen suomirock heppu ja kauhean kiva ukko se oli. Mä kyllä tykkäsin kovasti tehdä töitä hänen kanssaan. Tai töitä ja töitä, äänitellä biisejä. Niin. Varmaan se työnteko oli enemmän hänen puolella ja tämmöinen jännittäminen ja kärsimys sitten omalla puolella. No se meni sillä niin kuin tasan sitten työjako siltä osin. Joo. Kestis, monta päivää meni, että saatte levypurkki tai kuinka pitkä? Siinä oli 4 päivää. Joo. Joo. Muistaakseni. Mutta niin kuin, aika nopeata ja tehokasta toimintaa. Ja kyllä siinä, kun levy jos kuuntelee, niin huomaa kyllä, että ei missään digistudiossa oltu. Että kyllä se No mutta eihän punkkia pidä semmoisessa ei pidäkään. Se ei, menee se on liian hifistelyä. Näinpä. Kyllä siinä pitää olla tunnetta ja säryä ja särmää. Tietty hyräkäisyys pitää no, aina kyllä, olla. Vähän sellaista niin kuin ralliautolla mettä. Jep. Pikkusen niin kuin. Mites tuota noin? Kuunnellaan toi joku toinen biisi tästä nytten. Malttamattomana odottelen, kun en ole levyä kuullut. No niinpä, ihan uusi. Mikäs biisi laitetaan? No sit vois kuunnella sen ajasta iäisyyden. Taitaa olla levyn viimeinen kyllä biisi. Tää kertoo tämmöisestä, kun omaishoitaja ei enää jaksa hoitaa puolisoansa ja päätyy tekemään lopullisen ratkaisun itsensä ja puolison kohdalta. No niin. Tämmönen tapaus itse, kun toi levy ilmestyi lokakuussa, niin taisi olla samaan kuin loppupuolella sitten, vai marraskuussa oli sitten, tuli niin kuin, että jossain päin Suomeen kävi tällä lailla. Niin, että... Alkoi aina kuunnella tuota levyä sitten. Just ajattelin samaa, vai oliko toi vaan ennustus? Niin, kyllä ne varmaan on jo kuunnelleet, eläkeläispariskunta siellä. No niin. Niin, se on ajautunut sitten. Näin. Näinpä. Joo. Mutta kuunnellaanpa, niin tiedetään mistä puhutaan. Joo. Sinut kauniiksi, murska meille pillerit. Huomenna en nousta kahveja enää keittämään. En jaksa enää hoitaa sua, en tahdo enää elää. Kirja on pöydällä, siinä tämän kaiken selitään. Toivon, että yhteiset lapsamme ymmärtää. Kotoamme emme muuta yhtä mihinkään. Vanhain kotiin, jossa eletään, kun keskittyis leirillä. Olet ollut elämäni suuri rakkaus. Nyt jäljellä on meillä enää pelkkä odotus. Sinussa on enää pelkästään vain kun olet jäljellä. Rakkaani nyt lähdetään. Vuosikymmenet yhdessä. Kokonainen elämä. Tulit vierelläni polun, joka oli meidän yhteinen. Kasvavia lapsia, kuolevia rakkaita. Ilot ja surut, et kivuliaat tiskut elämään. Toivon, että yhteiset lapsemme ymmärtää. Kotoanne emme muuta yhtä mihinkään. Vanhain koti, jossa elettää, kun keskittyis leirillä. Olet ollut elämäni suuri rakkaus. Nyt jäljellä on meillä enää pelkkä odotus. Sinusta on enää pelkästään vaan kun olet jäljellä. Musiikki. Se oli traagista. Kyllä. Joo, ehkä sopii vähän paremmin tähän säähänkin tämän. No kyllä. Ja äsken Turbonekrolla niin kuin vähän nostatettiin tunnelmaa, niin onhan se hyvä niin kuin ottaa nämä elämän realiteetit heti. Kyllä, saman tien matto tasalta. Kyllä. Näinhän siinä välillä käy. Mites toi keikkarintama? Ei varmaan jäänyt toi keikkailu nyt sinne Japaniin kuitenkaan. No ei jäänyt. Meillähän oli, kun tultiin Suomeen muistaakseni keskiviikkona, mä olin silloin koneessa ihan helvetin huonossa kunnossa. Mä jotenkin, onneksi ehdin vessaan ennen kuin tuli semmoinen, että menin voimattomaksi ja rojahdin lattialle ja voi vittu. Mutta tota joo, ei muuta kuin perjantaina Lahteen sitten keikalle. No niin. Olipa treenattu siinä japsikiertojen verran sitä Lahden keikkaa varten, ja kyllä se ihan hyvin sitten meni. No niin. Sentään. Joo, ja nyt tota, on meillä sen jälkeen oli levyjulkkarikeikka Suvilahdessa, ja viime viikon loppuna olimme Lepiksessä. Tota, ja nyt sitten perjantaina ollaan Kerubissa Joensuussa, ja lauantaina tota, Henrispubissa Kuopiossa. Ja kyllä noita on jonkun verran noita keikkoja nyt. No okei, aika paljon tuommoista kimpoilua ihan näin Suomen kamarallakin. No on joo. Ihan kyllä. Riittävästi töitä tekevälle ihmiselle. Niin sekin. Se todellakin. Harmi vaan, ettei tosiaan tuolla maakunnissa kuulla tätä, että nyt ne olisi voinut olla ihan tohkeessa. Että jee, Lapin polthajat tulee tänne. Ehkä siitä on joku maininnut jo, voisi kuvitella. No mahdollisesti. Niin, pääkiin kanssa me mennään, niin ehkä ne tulee katsoa pääkiitä ja kauhistuu meistä sitten. Näinpä. Nyt hyvä sentään jotain tuollaista odotettavaa ainakin ihmisille ja miksei myöskin teillä. Kyllä. Siitä se on aina keikkaviikon lopun jälkeen kiva. Mm. Joo, ponnistella takaisin elämään ja voi hitto viikko. Onneksi noita ensi viikon lopun keikkojen jälkeen on silleen viikko vapaata, ettei tarvitse kauheasti miettiä työasioita eikä mitään bändiasioitakaan. Saa levätä. Jep, mököttää. Kaikki tarvitsee välillä sen, että voi. Ihan totta, ettei aina tipahtele kesken mutkaan. Asioista. Jep. Näin mun on. Täytyy sanoa, että alkuajoissa teillä on ollut jotenkin tunnistettava soundi. Sanon tämän hyvällä, no. En pahalla. Kiitoksia. En tiedä mistä. Varmaan tulee tuosta huojuvasta soitosta ja ei me mitenkään liikaa efektejä ja säröjä käytetä. Niin. No joo, niin ja tietty laulaja äänikin vaikuttaa aina jotenkin siihen, mutta niinku, en tiedä, mä en osaa silleen niinku niinpä eritellä, mistä se tulee, mutta kuten sanottu, niin se on se mielestäni se hyvä juttu. No on, koska samankuuloisia bändejä tuppaa tuolla, no ihan joka musiikkigenressä olemaan aika paljonkin semmosia, että niin joku keksii jotain ja jos se menestyy, niin sitten kaikki yrittää jäljitellä sitä. Kyllä, näinpä. Niin on aika usein punkissa tapahtunut. No mä sanoin, että sitten on Beatlesin jälkeen ollut aika yleinen ilmiö tälleen. Niin ne joo. Juu, ja varmaan jo ennen Beatlesta. Kaikki yritti matkia Elvistä. Ja näin poispäin. Mutta jopa Beatles. Jopa Beatles. Näin. Niinhän se vähän alkuaika ainakin niillä oli. Mutta saa nähdä, milloin tulee näitä pieniä Lapin polthaja-klooneja sitten soittamaan. Yrittää kuulostaa Lapin polthajilta. No mä luulen, kun noita nuoria tyyppejä katselee, mähän teen nuorisotyötä tässä leipätyökseni, niin tuota, niillä nyt ei ihan hirveästi bändejä enää tätä nykyään tunnu olevan, että ne harvat, mitä tulee vastaan, niin mä kyllä yritän tsempata ja kannustaa ja auttaa sen, mitä voin. Tuntuu vähän pelottavaltakin ajatus, että onko tämä nyt sitten kuolevaa kansanperinnettä tämmöinen, että oikeasti opetellaan soittamaan, tai en voi itse sanoa että osaisin soittaa, mutta kuitenkin, että niinku, ja perustetaan bändejä ja näin päin pois. Niin ei niitä oikein nykyään sillä lailla. Tuntuu, että tehdään niin paljon koneella sitten taas, vaikka itsekseen naputellaan jotain musaa. No se pääsee. Ja se varmaan silleen, kun jos sä niin bändissä soitat, niin sittenhän sulla on muitakin ihmisiä siinä, kenen kanssa tulee kuitenkin jotain ristiriitoja. Ja joutuu pitää tekemään kompromisseja. Jep, ja sitten on silleen, niin kuin, että pitää hankkia ne treenikämppejä ja kaiken maailman soittimet ja muut. Ja tota, paljon helpompaa se varmaan istua, nysvetä kotona siellä omassa huoneessa ja tehdä siellä musaa. Ja sen saa saman tien maailmalle niin kuin pam. Niin sekin vielä. Ja sitten ne yleensä vielä menestyykin aika helvetin paljon paremmin kuin kaiken maailman kitaran rämpyttäjät. No mutta sekin on vähän silleen, vaikuttaa siltä, että nykyään kun on näitä kaiken maailman voiseja, mitä näitä skaboja on. Ne vaan jollottaa toisten biisejä. Ei nykyään tuntu, ettei kukaan tee omia biisejä. Niitä, varsinaisesti. Niin, saattaa se olla, että niitä tulee, mutta niitä jotenkin, että nyt jos on interwebs, niin jotenkin se on aiheuttanut semmoisen kuplan, että uutta musaa ei kuule. Vaikka luulisi, että kuulisi helpommin, niin sitä reaalisesti sitten ei kuule samalla lailla kuin silloin, kun oli vielä tämmöinen, että radiota kuunnellaan. Ja Näin on, ja yritettiin etsiä sitten eri asemia tuolta. Hikihatussa AM-taajuuksia ja kauheita vinkumista ja suhinaa ja pärinää. Näin pois päin. Mitäs muuten vaikutteita onko ollut teillä mistä? Joo, semmoinen siis aika Suomi-juntti-urpo-bändihän me ollaan, että vaikutteet tulee aika pitkälti suomalaisista punk-yhtyeistä tuolta 80-luvun alkupuolelta ja 70-luvun loppupuolelta, lamaa ja kaaosta ja riistettyjä ja tälleen näin, koska silloin kun olin nuori ja herkässä iässä ja vaikutteille altis, niin eipä sitä oikein hirveästi tuolla Rovaniemellä ollut mitään punk-touhua meneillään. Et. Niin, ei Rovaniemi kyllä kauhean tunnettu ole tuosta punk-skenestä. No, ei vielä niin, tuossa noin 40 vuotta sitten. Niin no, niinpä. Siellä ei ihan hirveästi ole keesipäätä vilkkunut. On siellä joitain ollut kyllä. Et. Niin, no, mutta sitten erottuu sitäkin paremmin joukosta. Näinpä. Mutta toisaalta eipä kyllä niinku aika monessa muussakaan paikassa vielä siihen aikaan. Se on aika marginaaliryhmää ollut. Ja on yhä. Siihen nähden on kyllä aika ihmeellistä, että terveet kädet sitten päräytti Torniosta jotain niinkin uskomatonta, että sitä tulee, jos maailmalla reissaa, niin punkkareiden piireissä kyllä vastaan ihan niin kuin siellä täällä vilahtelee terveet kädet pätsejä. Ja nythän ne menee Obskene Extremeen ensi kesänä soittaa keikan ja kyllähän se melkein pitää lähteä sitten kattoon. Näin on, on se kuitenkin sen verran legendaarinen. Joo, riistetyistä jotain mainitsit ja toit levynkin mukana. Toin joo, joo. Se on kivaa ryhmää. Näin on. Joo. Ja kuunnellaan siitä joku biisi. Niin. Eikö se ole tuo ykkönen? Joo, mieletöntä väkivaltaa. Nonni. Nonni. Sellainen. Mahtavaa. Kyllä. Riistetyt. Riistetyistä semmoinen juttu, se vähän siirtyi soittaa siihen rumpuja taannoin. Japsireissussa kuoltiin, niin kaiken maailman tekijämiehet laitteli sieltä koko ajan Sevelle terveisiä. Taidettiin me kerran soittakin sille jostain jatkoilta. Okei. No niin. Mut niin. Tulihan vaan mieleen sitten, että mistä noi teidän biisit yleensä kumpuaa, niin kuin toi seuraava sitten, mikä tullaan soittamaan, niin tuota. Jaa, se on vähän sellaista ja tällaista taiteilua. Kirjoitatko sä itse kaikki sanat? En ihan kaikki, mutta suurimman osan, yli 90% joka tapauksessa. Ja miten sanoa, jos tekee niin kuin ensin vaikka Antin kanssa jonkun semmoisen kitarajutun, bassojutun, jossa tuntuu olevan jotain sille, että tämähän kantaa ja kuulostaa hyvältä, niin sitten pitää vaan antaa sen tarinan tulla. Se saattaa tulla jossain, kun oikein huolella ryyppää kalliossa esillä ja menee kotiin ja voi pahoin. Tai sitten jossain sauva kävelylenkillä. Ihan sieltä täältä tupsahtelee päähän. Ei sitä oikein voi sanoa sille. Sellainen pyrkimys on kyllä, että ei mitään ihmeellisiä CMX-maalailuita vittin laitella. Että pitää jotain asiaa puhua. Mun mielestä teillä on kyllä ollut niinku hyviä nämä ja silleen aika vaihtelevista asioista vielä niinku noin sanotukset aina. Kiitos kovasti. Plus sitten, että sanoista on vielä selvääkin, mikä on niin. Niin aina silleen ihan positiivista mun mielestä. Varsinkin jos ei sanotuksia levykään, siis se on välillä vähän turhauttavaa. Sulla on ollut 10 vuotta levy ja sä et vieläkään tiedä, mitä se sanoo tuossa biisissä. No niin. Silloinhan se voi tulkita mieleisellään tavalla. Kyllä, keksi omat sanat. Näin on. Tässä ei onneksi tarvi kuitenkaan. Ei niin. Nyt se hyvä puoli siinä. Joo. Ja tuota, niin, seuraava kappalehan teiltä sitten, mikä se nyt oli? Lähipubin Pena, 6. biisin levyltä. Jukkelilla oli sellainen toive ennen levyä, että tulisi vähän tollaisia haikeampia biisejä, ja toi nyt taitaa olla kyllä aika haikea. Se kertoo sellaisesta epätoivoisesta juoposta, joka odottelee kuolemaa, ja ei ole mitään muuta tekemistä kuin istuu bubissa. Näitä kyllä näkee aina silloin tällöin. Kyllä. Selkeästi jossain pubissa sitten vietetty aika ja tämä tarina tullut siitä. Niin, ehkä se kertoo tulevasta minusta. Okei, kuunnellaan. Hei, erikoisuus tästä pitää mainita, eli kun oltiin sillä Jani Viitasen studiolla, niin Jani Viitanen soittaa siinä lopussa sen, kun siinä oli niin kuin monta kiertoja, missä ei tapahtunut mitään, ja mä pyysin siltä sitten, että kun sä oot soittomiehiä, niin voisitko sä soittaa tuohon jotain, ja se sitten teki siihen tollaisen, kuulette kohta. Selvä. Korvat hyrölleen. Lähin baarit on yhdessä ikkunoista. Näkyy pienet pätkän märkää katua. Lohi kulkeva maahanmuuttaja. Peränsä sai autokirron sanoja. Porukalla päivällä edet selataan. Uutisille katkerasti kinoillaan. Vuoron ministerit syytää valheita. Iltan tytön tissit jaksaa kiinnostaa. Rahat riittää itään tuoppi kerrallaan. Jos hakee ruokapussin luusti jonostaa. Elantusmaksut käyvät rastiin ajallaan. Eikä lapset koskaan tule katsomaan. En mä tiedä mitä niillä sanoisin. Varmaan anteeksi jos pöytää saisin. En itään itse murran alkoholilla. Mun hyvää ystävää mä otan kuolemaa. Tervetuloa! Pönyttyy ikkunalaudalla. Ei ole saanut vettä eikä valoa. Pimeys makaa krapulassa sohvalla. Kunnes lohtee baarin leidät lukemaan. Musta mies tulee vasta rapussa. En sano päivää, ei se osaa suomea. Laitan TV:n päälle uutisten taikaan. Toivon ydinsotaa koko maailmaan. Rahat liittää yhteen tuoppiin kerrallaan. Kun näkee ruokapussin uusti jonostaa. Elotusmaksut jäävät nästiin ajallaan. Eikä lapset koskaan tule katsomaan. En mä tiedä mitä niillä sanoisin. Varmaan anteeksi jos pyytää saisin. Tönitään itse murran alkoholilla. Mun hyvää ystävää mä otan kuolemaa. Tervetuloa! No niin, meinaa se seuraava biisikin hyökätä. Joo, varkain lähtee sieltä. Eiköhän noita penoja meistä jokainen on nähnyt jossain. On, ja varmaan vähän jokainen itse sellaista sisällään kantaa ainakin tässä. Kaikilla meillä on oma lähipenamme. Sisäinen lähipupin pena. Kyllä, se on sitten vähän eri asia, että miten sen kanssa pärjää. Toisinaan heikommin ja toisinaan paremmin. Niin, sitä ei pidä päästää valloilleen. Ei, kyllä sitäkin on kokeiltu. Kyllä. Tässä vaan lunttaili vähän noita levykansia, että oli tämä Herra Viitala toisessakin biisis, mutta enemmän mua toi kansikuva, sotamuseokuva jostain, mutta osaatko kertoa siitä mitään? Osaan kertoa sen verran. Mä en muista, mikä Suomi-bändi sitä käytti ennen meitä kansikuvana. Se kuva on jostain Saksan ja Neuvostoliiton välisestä sodasta itärintamalta käsittääkseni. joku on keksinyt tällaisen huumoritempauksen ja tömpäyttänyt tuollaisen pystyyn tai jäätyneen ruumiin ylös alaisiin hankeen. Ja mun mielestä se kertoo jotenkin semmoista suomitouhusta jollakin tavalla, niin valittiin se kansikuvaksi. Jotenkin mun mielestä aika sopiva. Kyllä. En mä sitten, mitäs sitten nyt voi sanoa? Sota on hullua ja suomalaiset on aika angstista kansa. Se on kyllä ihan totta. Ihan omaa luokkaansa tuossa angstisuudessa kyllä. Jep. Mitäs sitten tuo takakannen kuva? Tää, eikö se Kalevalasta? Oh. On joo. Gallen Kallelan. Se taisi olla maalaus. Itseni idea. Tuli jonkinlaisia semmoisia hurlum. Hei, kun tuli, niin kuin, yleensä biisit meillä on kertonut suomalaisesta touhusta, niin laitetaan nyt kerrankin jotain kansallismytologista romantiikkaa sinne. Mikäs siinä? Jep. Nää, tää kuva sopii hyvin vielä hieman kitaralla päivitettynä, niin joo. Ainakin näihin levyn piirteisiin kappaleisiin. Niin joo, mä ajattelin sitä silloin, kun mä Jukkelille silleen, se osa kuvanmuokkausta jonkun verran, että se olisi ollut soittamassa sitä kitaraa, mutta se sitten teki sitten tuommoisen version, jossa se lätkäsee sitä pohjan akkaa sillä, niin toimihan se tollekin. Joo, vanha kun X-kitara vielä. Joo. Et sopii mainiosti siihen teemaan ja tunnelmaan. Hmm. No sä sitten tosiaan niitä, kun mainittiin näitä levyjä olet tuonut, niin mitäs muita näistä laitettaisiin? No Huli taitaa olla Heartburns-fani siinä, missä itsekin. Harmi, että tämä bändi lopetti ainakin. Ah, jos nyt sä laitat sen Amebiksi sinne. Nonni, olisi antanut oikein. Kuunnellaan toi. Niin, mä ajattelin, että Huli valitsisi biisin. Joo, koska okei. Toivotaan, että joskus vielä nähdään tämä bändi lavalla. Joo, en edes muista, milloin viimeksi itse olisi nähnytkään. Olittekin jo 2-3 vuotta. Niin. No toivotaan, että vielä jossain vaiheessa kasaavat itsensä. Ja nyt kun kuulevat tämän haastattelun, niin näin he lähtevät on, se on hirveän pakko. Kyllä, nyt me ei ole pakko, että pääsee jätkät kattoo. Okei, okay. Nyt kuunnellaan siis se. Niin, se oli siis nimeltään Ain't Got The Thing. Näin. Perkele, kun mun jotenkin aina ollut sille Suomen ja Ruotsin välillä pieni semmoinen maaottelu näissä musa-asioissakin, ja yleensä ne ruotsalaiset on vieneet pidemmän korren, mutta mun mielestä Heartburns oli toimiessaan tämän maan kirkkaasti paras punkrock-yhtyö, ja niitä olisi kyllä pitänyt leipoa tuolla Euroopassakin pikkusen enemmän keikkoja kuin mitä ne teki. Olin ylpeä suomalainen katsellessani niiden touhua. No niin, että tiedätte sitten Heartburnsin tyypit. Mm. Joo. toivottavasti nyt olette kuulolla kuitenkin. Sekin vielä. Yeah, right. Niin, ihmeet itsekään on vielä hereillä, tai en mä mene vannomaan. Niin, onko tää unta vai hereillä olo? Niin, no ehkä nyt ei kuitenkaan ihan painajaisen puolelle vielä mennä. Ei. Siltä osin. Ei vielä. Ei vielä. Toivottavasti ei myöhemmäkään tänä päivänä, kun putan puuta tässä nyt. Juu. Joo. Ja pitäis, niin, no, toi kun on meille eka kokemus tuosta Lapin polthajat neloslevystä, niin kyllä tekisi mieli kuulla vielä jotain siitä. Samaa mieltä. Okei. Okay. Mikäs olisi semmoinen biisi, mitä suosittelet? No kun mä katson tästä, pitää nyt vähän kuulijoitakin ajatella, vaikka rakkaus on valhe, nelosbiisi. Selvä. Haluatko kertoa jotain taustaa? No tota, en mä oikeastaan halua tätä biisiä nyt kovin paljon avata, mutta tää on nyt meillä setissä ja tää on silleen kiva biisi, että tää paljastui yllättävän helpoksi soittaa. No niin, vaikka olisi hyvässäkin päreessä vai? Niin. No niin. Niin, eli setin loppupuolelle jätetty. Kyllä, sentään enkoreksi ehkä. Ei tää ihan enkore biisi ole. No niin. No okei. Okay. Mutta kuunnellaanpa. No niin. Kuvattavu pinta, kengän pojan puhki kuluttaa. see. Näin meitä piristi Amebiks. Kyllä. Hetkonen, monessa kakkosbiisi. Joo, eli Shield Wall -levyltä. Se on Nick Mass. Näin. Siitä en osaa enempää kertoa, mutta ehkä haastateltavamme osaa. Näin mahdollisesti. On. Juu, ja kreivi aikaa siellä tultikin paikalle, just kun saatiin spiikattua tämä kyseinen Amebiksi kappale. No niin, vähän punkkia ja heviä sekaisin. Kyllä, joo, se oli se Shield World, vai mikä se nyt on, joo, semmonen. Siinä ei onneksi laulettu, ei tarvinnut miettiä, että mitä siinä sanotaan. Ai jaa, vittu, mä taisin nyt sekoittaa biisit. Niinpä. Mä ajattelin, että se olisi ollut yksi toinen biisi, mulla oli mielessä. Mutta... No ei se mitään, no. Senkin voi soittaa halutessaan, tietysti. Joo. Tässä on vielä 10 minuuttia, olisi... Juu, ellei nyt hirveä kiire iske, mutta... Ei kai tässä minnekään kiirettä. Näin on valmissa maailmassa. Hmm. Niin, näitä keikkasysteemejä vaan tuli mieleen, että ainahan sitä sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä, niin... Onko mitään sellaisia hauskoja juttuja, mitä on käynyt silleen mieleen painuvia, jotka voisi niinku kiinnostaa yleisöä ja kehtaa vielä kertoakin? No joo, on. Tai siis tapahtuessaan nämä jutut ei tietenkään mitään hauskoja ole, mutta jälkeenpäin voi jotain huumoriakin sitten löytää. Yksi oli Kreikassa, mentiin sinne. Se meno oli mun osalta jo semmoista sähläystä, että voi hemmettiä. Sitten päästiin sinne. Tietenkin löysät pois tälle alkoholin käytön kannalta siinä alussa, ja sitten oli ensimmäinen keikka Ateenassa, taisi olla aika iso halli ja täynnä ihmisiä, ja Lapin Polttajat on viimeisenä bändinä, ja mulla alkoi tulee siinä pieni väsy, ja mä löysin sieltä lavan takaa sitten sellaisen pienen sopen, jossa on patja, ja ajattelin, että mä täällä pikkusen leputan selkää, ja seuraava muistikuva on semmoinen, kun jätkät myllään nyrkeillä ihan täysillä vetelee. Ne oli etsineet mua siellä pari tuntia ja yleisö oli aika pääsääntöisesti lähtenyt jo kotiin ja sinne mä olin nukahtanut. Siitä sitten oli mukava pompata suoraan lavalle nyrkkimyllyn jälkeen. Sain mitä ansaitsin. Sen jälkeen ollaan muutettu vähän käytäntöjä. Aina pitää kertoa, jos lähtee jonnekin ja olla numerot ja puhelimessa äänet. Ja... Näin pois päin. Joo. No tuo oli ennen varsinkin vierassa maassa niin ihan... Joo, ja siihen aikaan sillä, taitaa olla vielä nykyisinkin, oli niinku oikeasti ongelmia punkkareilla ja natseilla, että niinku, niiden kauhukuva oli se, että mut on myllätty jonnekin sinne ojan pohjalle tai poliisi ottanut mut niinku talteeseen. Ja sitten tuli itse pieksä. niin, näin sinne kävi. No niin. Ja toinen juttu, Brasiliassa päästiin perille, se lentohan sinne oli todella pitkä, tästä nyt 5 vuotta aikaa. 14 tuntia kun on koneessa, niin sitä on aika ryytynyt, kun Jefferson tuli sitten hakemaan meidät ja vietiin kamat hänen luokseen ja siinä katteltiin, että tämmöinen mesta. Ja ei mikään niin kuin posh-kaupungin osa todellakaan Sao Paulosta, että se oli vähän semmoista köyhempää aluetta favelan kyljessä. Sitten me mentiin paikalliseen siitä juomaan olutta ja tutustumaan ihmisiin ja vähän syömään jotain ja meno alkoi olla oikein mukavaa parin tunnin jälkeen, että kaappi oli tyhjänä kaljasta ja äijä kävi kottikarjulla hakemaan lisää sinne ja oikein mukavat letkeät kesäiset tunnelmat. Ja sitten yksi, kaksi semmoinen pikkupoika tuli sinne meuhaamaan aseen kanssa. Se ryösti sen paikan ja tuli meidän pöytään sitten vitun iso revolveri kädessä. Että se ei oikein pystynyt edes tähtäilemään sillä, se oli niin iso se pyssy. Kyllä siinä tuli niin aika nopeasti selväksi, että nyt ei olla enää... Kansasissa Dorothy, että ollaan ihan oikeasti vaarallisilla mestoilla. Kai siis sitten hyvin äkkiä kättä meni taskuun ja ilmekin muuttui iloisesta vähän myrtyneeksi, kun viimeiset lantit vietiin. No se Jefferson puhui sen pojan kanssa ja oli silleen, että mä tunnen sun äiti, että ajatko nyt oikeasti ryöstää mun kaverit, että mitä sä meinat. Niin se vältyttiin siltä onneksi siinä kohtaa. No niin, eli terkut vaan Jeffersonille. Joo. Tämä ei taida välttämättä ihan kuulua nyt tällä säällä sinne ja saakka. Voi olla joo, ja ehkä hän ymmärrä kyllä myöskään, että mitä me täällä puhutaan. Joo, Jefferson muuten soittaa Sao Paulossa jo vuosia operoinneessa yhtyessä, jonka nimi on Helvetin viemärit, ja minäkin olen niille kääntänyt niiden sanotuksia silleen niin kuin englannista suomeksi. Okei. Joo, joo. No niin, sehän kuulostaa. Onhan noita suomeksi laulavia bändejä kyllä ympäri maailmaa tuntuu löytyvää. Kyllä toi ainakin 82 HC on aika semmoinen... On se punkkipiireissä ihan. Tuntuu olevan laukaus Japanista ja oliko hävittäjät Yhdysvalloista vai Australiasta. Niitä on muitakin. Tuo on aika jännä ilmiö, että tuommoista esitys, että niin bändin pitää vetää suomeksi, niin sitten se on niin kuin hyvää kuulonen ja uskottava. Ja ne sanotukset on usein kyllä mitä huvittavimpia. Esimerkiksi laukauksen EP-nimi on Mika on tuolla. Okei. Okay. Joo, jotenkin tuossa ainakin siellä jossain Brasiliaa siellä suunnassa, niin mä oon kuullut, että siellä on aika paljonkin suomipunkkiin nimenomaan dikkailla. Että. Kyllä joo, kyllä se niin kuin tuntuu olevan silleen, ja Japanissa myös, että jos sä tuut Suomesta, niin se on niin kuin jotenkin kivempi ja niin kuin arvostettavampi asia kuin että jos tulet vaikka Yhdysvalloista. Joo, jälleen kerran. Uskaltaisin väittää, että se 82 on tehnyt suurimman osan tässä. No joo, kyllä. Ne on aikoinaan vaihtaneet niitä kasettinauhoitteita sen verran ahkerasti, että kyllä. Kirjeitse niin. Että ajatella, miten maailma on muuttunut. Nykyään ei enää paljon lähetellä kasetteja kirjeitse tuonne Japaniin tai Brasiliaan, että kyllä se on sähköposti. Niin ja odotellaan, että tuleekohan sieltä vasta lahjana sitten se. Onko posti saanut sen perille? No niinpä. No silloin se posti oli kyllä toimivampi. Näin on. Nykyisin jos postittaa vaikka 12-tuumaisen levyn, niin se maksaa suunnilleen enemmän kuin se 12-tuumainen levy itsessään. Joo, huomasin tuossa kesällä, kun Freddy oli lähettänyt kaverille yhtä niiden levyä, niin mitä se on, melkein 16 euroa siitä. Hei, toi oli 15 euroa olisi pyytänyt levystä, mutta niin siinä on sulle ilmanen levy, kun hakaat lunastaa sen tuolta. Niin, näin. Ja hyväs lykys vielä, kun vinyyli lähettää, niin se on pirstaleena, kun on perillä. Tai ihan mutkalla muuten vaan. Näin, ja kun vittu pää sattuu huono päivä olemaan, niin pistää sen paskaksi sinne sitten. Näin. Niin, tai heittelee vaan silleen muiden pakettien joukkoon, mutta. En kerro, että olin joskus töissä postissa pakettilajittelijana. Ilmeisesti aika pitkä ura oli siellä. Kyllä se peräti kuukauden kesti. No, Lauttasaari Vattuniemen postissa, mutta onneksi on niin kauan aikaa, että rikos on vanhentunut. Kyllä, syytesuoja on jo tullut takaisin. Okei, okay, tämän tarinan mä haluan kuulla, joko nyt tai sitten. Niin no, eihän siinä se kummempaa, mutta vähän vittunuksissa, niin kyllä ne paketit lenteli, että no missä säkissä, tuolla heitetään tuolta yläolle. Ei mennyt, ei kun uudestaan noutoa ja taas heitetään. Siitähän se oli, mä tyhjensin sen röökiautomaatin, kun mä keksin, että miten se sieltä saa samaan aikaan massit ja spaddut, että painaa vaan sitten massipalautus ja röökinappiin. Sieltä tuli rahat ja röökin, niin minähän se tyhjensin joka helvetin kerta, kun ne täytti, niin nyt ei näy kukaan. Äkkiä kolikot sisään ja ulos. Oi, räky. Joo, joo. Siinä sai kivat lisätienestit. No varmasti. Ne huomasi jossain vaiheessa. Jännä juttu, jos niinku röökit lähtee, mutta jos saatana kolikkoakaan koneessa. Niin ja kaikki näin valittaa, että pitää vittua, miksi tuolla automaattisella tupakka. Niin just. Jätkä myy niitä siellä ylihintaa jossain miesten vessassa. Suunnilleen. No joo. Laitetaanko vielä joku Lapin polthajien biisi tähän? Mä melkein nyt, että me ollaan aika tietyn tämän ensi viikolla olevan juhlan suhteen ollut kriittisiä soittaa biisejä, mutta nyt kun täältä löytyy Jouluhelvetti-niminen biisi, niin pitäisikö se kuunnella? No kuunnellaan vaikka. Se toivottavasti se on mones biisi tää nyt? 8. Joo, 8 se on. Toivottavasti ei kovin moni lapsi ja nuori joudu tässä kuvatussa olosuhteessa elämää. Tämä kertoo faijan alkoholin käytöstä. Nonni, tulee ihan, ei oma lapsuus mieleen, mutta jotain. Juu. Joo, eli joulu. Pidettäköön tätä varoittavana esimerkkinä siis. Näin, ja ainoa kyllä kerta, kun me soitetaan jouluaikaan joku jouluun liittyvä biisi. Tämäkin nyt ilmeisesti aihepiiri ei ole kaikista, ei tanssahdella hirveästi kuusen ympärillä. No, mutta sopii hyvin tähän päivään ja tunnelmaan. Kyllä, anna palaa. Joululahjat eivät koskaan saavu perille. Älä toivo mitään, joutuisit kuitenkin pettymään. Valmistaudu siihen, kohta vaija on taas kännissä. Jouluhelvettiä, sen jälkeen perheen kesken vietetään. Alkuillasta isä hilpeä on sana valmis, selväkin hyvällä tuulella. Kunnes sääni alkaa nousee tämän lähitellen tämän. Tässä hetkessä puolesta, tässä kodissa. lähtemistä pois. Mut et pysty jättämään äitiä, kun rakkaaminen alkaa. Voit ehkä pahimmalta hänet pelastaa. Alkuillasta isä ilmeään sana valmis helvetin hyvällä tuulella. Kunnes ääni alkaa nousettava reitellä tämänä tässä henkensä puolesta. Viina muuttaa isän tyränniksi, jonka hirmu vallan alla sun on pakko asua. Kestää asioita, jotka satuttaa niin paljon, että tiedä mitään niitä pahempaa. Tässä kodissa oppii vihaamaan. Tässä kodissa oppii väkivalta. Tässä kodissa vihaa tiimis saatanaa. Tässä kodissa toivot isän kuolemaa. Time for your medication, Mr. Brown. changing style. Just in time, words that rhyme will bless your soul. Now I'll fill your hands with kisses and a Tootsie Roll. Palasimme taas surffiaiheeseen äsken Beach Boysien kanssa. Disney Girls vuodelta 57. Joo, ja sitä aika ennen tuli Anthraxin Madhouse. Koskenlaskija keli oli kyllä. Kyllä. Siinä olisi ollut kyllä vesiliukumäketä. Maailman paskin vesiliukumäki. Joo, Sörkästä Hakaniemeä tuossa Hämeentien reunaa pitkin. Kyllä. Joo, nyt tarvitaan jännitystä taas luo vaan se, että jääkö Dösän alle. Niin. Ja muuttuu samanlaiseksi roiskeeksi kuin nuo vedet, mitä sieltä tulee. Tarttisi olla aika iso sateenvarjo tulla jalkaosastollakin. Nyt mä kyllä enää ymmärtänyt yhtään, niin laitetaan no, musiikkia. Juu, no sitä mä meinasin, vaan kun Dösät vetää aina siinä jalkakäytävään myöten melkein, niin kauheat roiskeet, sieltä tulee pari metriä, niin vesi. Kyllä kerrankin parin oli hyötyä, että joku oli parkkeerannut auton tuohon jalkakäytävälle. Joo, kerrankin. Muuten olisin kastunut vielä enemmän. Nonni. Mutta laitetaan nyt. Joo, seuraavassa Karnivaal. Kivulias EP:ltään aloitusraita nimeltään Kivi. Näin. Mitä on, mitä, miten? in a pickup truck. Sick bikers, escapees from Rikers, snickering. Hicks with pitchforks, picking up pitch hikers and tricking them. We likes it. Killing hot chickens with a knife pick. Run quickly, you're in a snuff lick. G, feed you to a pig. Your wig eating up, no need to dig. Jigged up, bleeding from your ribs like squibs. I'll eat the brains of your kids. Male chauvinist with a fro shall attack and sting you like a big cobra slap. You get trapped in my crib in your grill like a jib camera. Vicking you like a vid. Shoot you up, you're puking up uranium. Blasting your mom dukes in a cranium. The insane asylum sanitarium. Off the crazy train of delirium in the vein again. You're being chased through the forest by crazy faced coroners. With an amazing taste for blood like Tyrannosaurus. You're exhausted. Cut off your clitoris. Divorce it from your orifice. Force in a fist. Torture with forceps. Nauseous from horse shit. A coffin wraps your torso like a corset. Jukes multiple times. A shrapnel inside a war vet. A crooked cold crime. The salt in a slime with the insult and rhyme. Get cooked from a jolt of voltage in your spine. Indulge in the coldness. Bitterness. Cruelness. Ruthless. Vulgarness. Ogre-ish. Ghoulish. When the full moon hits. The ultimate focus is who won't live. Gas on a farm road and trespass. Take a stab in your ass. With broken bottles, choking on crushed light bulbs. Fill up your abdomen with glass and bust rifles. I'm pulling at your organs. Organizing an orchestration of gore appreciation. Deprivation, give a horror feces facial. Eat it raw, defecation, suffocation. You get smothered in anal. Kill you like the brother of Abel. I'll make your mother my table. Then shove electrical cable in her intestinal navel. You just don't get it. You found dead naked, beheaded. You drowned head decapitated. And used for bait below the seabed embedded. A school of red snappers aided and jetted. Corpse is a grizzly work of art, like a grizzly bear with a body part in his mouth eating like Sizzler. Scissor teeth sharp like shattered mirrors into your heart by the wizard of incision. Dead, but your nerves make you pop up like Jack in a box. Attack with an axe like a fox. Screaming like you're typing with caps lock on frightened. So bad your hair whitened. Shoved on a meat hook by a creep that looks like meatloaf. A big oaf. A mofo with a mullet keeping your skull as a trophy. Skin on the sofa covered in fungus growth. Dumping you in a crawl space. I'm an off the wall nutcase. Rocking your face on my face. We're pumping ace of base. Piece by piece. Disgrace your faith. They're watching news, talking with walkie-talkies, hawking you with binoculars. The cop killers creeping like tarantulas, the praying mantis and chinchillas. You go from being innocent and fearless, to careless, to brutally pillaged. Like Todd Bridges, transition from being Willis, to shacked up in a crack house with dealers. Cracking your back with a blackjack till you snap your spine fractured. Like a flashback reaction from masculine cactus, making your back twitch, your ass backwards. Warriors, the serial killer version. Put a blade to your dome when I invade your trailer home like a military incursion. And make you drink your urine. In a deserted desert, unpleasantly murdered your vertebrae and some perverted peasants. Desert your gizzard is a scuzzy treasure and present for some pheasant and buzzard. The mutants molest at night on a nuclear testing site. Like Wayne Newton, give you a facelift lacerated with ceramic plates till you drip blood platelets. Leave you anemic, self-mutilation while Willie Nelson is playing on the radio station on vacation. Don't take directions from a mental patient on medication. Asphyxiation, fixated on hatred. Don't befriend a stranger. They got hidden agendas, rocking suspenders. They leave your appendix chopped in a blender. Lähiradio. Jepa jee. Joo. Se oli Necro. Ja Keep on Driving oli biisi D-Trap-levyltä ja muutamien vuosien takaa. Kyllä, kyllä. Ei siihen oikein muuta voi lisää. En mä nyt tähän tää oikein keksi. Joo, en mäkään. Keksinpähän vaan ton 13 Floor Elevator. Se on kyllä helvetin hyvin keksitty. Kyllä. Ja tuota noin, Roller Coaster -biisi. Psychedelic... Rocky Ericksonin muistolle. Kyllä, The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevator-levyltä. Tämmönen, että näin se menee. Thank you. 4 o'clock in the morning. Yeah. Like an Indian, the Mohican of his last. No money, we draft, baby, no backstage pass. We rendezvous. I'm flipping on my Kenneth Cole shoes. Since some bitches talk too much, I'm letting bitches spread the news. Like Channel 4, my gangsta niggas love to snort blow. Chewy is a guy down here in the Mo. Pina Colada, the Sethlin got hotter than a sauna. We break up like a puzzle, then we gather like piranha. I keep my money by my nuts. Dips through the cuts, we don't front. We hit the front end, we roll big blunts. Laying pagans down like a bearskin rug, going deep into the depths like a Russian Navy sub. On course, rolling with the front lights off. I can smell the gunpowder, bullets dipped in the sauce. Some jokers floss, yeah, but Boosie's impression they've adapted. My steel is clear, I spark the flare. The meltdown on the plastic, burning rubber. Doing donuts that the pig just couldn't eat. They bought their coffee and their cream, but all they saw was tire streaks. I'm on the streets. I can feel my mother worry in her sleep. It's 3 a.m. I'm with Sun Kim, we smoking to the beat. It's nicotina. A freeway driving Bay Bridge commuter. My Rolodeck in full effects has turned into a computer. We got weed, the cheese out all the snitches. We want the money and the women, you can keep them scandalous bitches for yourself. I make you put your mic up on the shelf. Them broke ass hoes, they won't do clothes. Be asking niggas for help, but I can't hear them. But I can hear a needle drop on top of pillow. When a cluck a fiend, here go a scheme. A piece of yellow Skiddo, a tin shot, follow me as I parade around the block, blowing wind like a tornado, discharging like a Glock, steel plated. I usually get an X when I'm rated. Them sucking C's and wannabes, they talk when only faded, like the blunt that once was plump but burned to ashes. I guarantee my third degree is just like 20 lashes on your face. I 100% represent my race. Why the bastards blast that rock and roll? My niggas crank the bass for the chameleon, a F finger answer all your questions. My pit bull alliance is no doubt my only kill protection. Stutter stepping, my killer cross ain't false, it's been perfected. Baby, I know you got nice clothes, but I come to see you naked like it's your birthday. Like a fiend would say when they broke it on a rock, your combination has been invaded, your safe has been unlocked. This nigga ting now. Just pull your panties down. All that other shit is irrelevant. Meow, meow, meow, meow, meow. Let me hear that meow, meow, meow, meow, meow. Meow, meow, meow, meow, meow. Meow, meow, meow, meow, meow. 3 o'clock in the morning. 3 o'clock in the morning. 3 o'clock in the morning. Näin. Andre Nikatiina kappaleellaan 3 a.m. Jep. Se oli ja meni se aika vuorokaudesta. Niin, ehkä tulee vielä joskus. Voipi hyvin mahdollista olla. Melkeinpä toivottavaa voisi sanoa. Näinpä. Ainakin omalla kohdalla. No. Kyllä mäkin koen, että olisi ihan kiva kokea vielä yksi. Ainakin. Tai kaksi. Tai 20 tai 200 tai jotain. Mutta nyt siirrymme suomenkieliseen pop-musiikkiin, jota meille esittää laulu- ja soitinyhtye Pertsa ja Väärä osoite -levyltään. Mahtavaa. Täältä jostakin, kyllä. Mahtavaa. Mistä tunnen maani on sitten kappaleen nimi. Näin. Jeps. Peace.

Näin. Orkesterin nimeltä Organ Free. Their newest hit record-levyltä lopetusraita Fear No Shadow. No ei tuolla ei paljon varjoja näy kyllä tänään, ettei ole pelkoa niistäkään. Juu, ei. Koko... Ei ole mikä tuottaa varjoja pahemmin. Koko paikka on yhtä varjoa. Joo, sellaista se. Joo, no mutta... Juu. No, mutta alkaa lähetys olla siinä vaiheessa, että alle 20 minsaa, 18 minuuttia näkyä. Joo. Joo, musiikkia, musiikkia, War Paint-niminen ryhmä, The Fool-nimiseltä levyltä, biis. Niinpä, nyt ei näitäkään näe. Ei kysy kyllä varmaan sotamaalauksetkaan naamalla ja ei, eikä paljon. Mehiläisiäkään ei hirveästi pyörinyt tuolla kiusaksaakaan ainakaan. En mä nähnyt kyllä ensimmäistäkään. Sama mut juttu. Nyt sit kuunnellaan, kun ei kerran nähty. Tehdään näin. Me Näin. Se oli Abacus, Here We Go. Se kuulosti se... niin paljon tasavarralla presidentiltä, että tota, en tiedä, mistä johtuu. Ehkä. No, mutta nämä on saksalaisia, että ehkä ne on kuunnellut vaan niin paljon tasavallan presidenttiä. Joo, tässä lähinnä jos laulaja ääni, niin onhan nyt toi tietty soundi kyllä, mutta joskus laulajat kuulostaa samalta. Jep, mutta... 10 minuuttia vajaa, niin käytämme sen hyvin ja musiikki. Ei saa haukkua kuulijoita. Ei. Sanoit, että 10 minuuttia vajaat. Aattelisen. Niin. Aivan. He. Olipas joo. Oikein murtunut puujalkavitsi ja laho. Kyllä, näillä keleillä ne lahoa nopeasti. Aivan liiankin. Seuraavaksi meille esiintyy nyt jo, no, on täällä varmaan muitakin edesmenneitä artisteja soitettu, mutta tää on täältä. Radiolta tuttu persona. Näin on. Biisin käsittääkseni heräsi viime lauantaina aika pitkälti samasta paikkaa, mistä hän löydettiin kuolleena. Mutta kuitenkin niin Troll Combo esittää meille biisin, jolla ei ole kyllä nimeä. Eli saatte itse keksiä nimen. Kyllä. Rest in peace, Digi. Näin. Hei, väärin. We'll be right back. Läskibassot Meteorsin tahdissa Lost-albumilta. Maniak. Joo, ohjelma alkaa loppua, joten me heitetään. Niin heitä. Mekin. Niin mekin ollaan ihan lopussa. Joo. Laitetaan viimeiseksi biisiksi.